بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مقلب الأعوام عام بعد عام، والشهور بعد الشهور، والأيام بعد الأيام. يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والصلاة والسلام على الهادي البشير والسراج المنير، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مكيني دغلو غيناو سانتي بور بي تبارك وتعالى جولي سي سونو سانغ محمد عليه الصلاة والسلام سين بوك سين خاريت سين سوبي سيدا حفصلو مولين دي نوي بو باخ دي لين زيار دي نيان بور بي تبارك وتعالى yal nañu nangul len suñuy jaamu yalla yuñu def ci wéru tedd wi di wéru koor ginnaw lolu mbokk yi ñu ñëwaat ak yeen suñu waxtaan maaswa imaat suñu dars bi passé wala suñu waxtaan bi passé ñu doon denk suñu bop doon lako denk yow suñu mbokkum jigen ne buñu def bi siñuy wor ak bi siñu worut mu yam buñu yamalé bi siñuy wor ak bi siñu worut nañu fexé ba bi siñu wor mu am différence bu baaxa baax ak bi siñu worul ci def lu baax ak wax ko ak moy tandiku wax lu dul deug ak jëw ak rambaaj ak yuñu mel waye tamit denko nañ suñu bop denk leen nañu moy tandiku li nga xamantene bi mom moy tok ci télé bi di ci sank suñu waxtu yu bare bare bare rawati na ci heure yi nga xamantene bi mom moy heure dok mu nek waxtu bo xamantene bi bour bi tabarak wa taala daf ci nangu ñaan ñu bañ ko kon perte ci ay film yo xamantene bi wala ay série yo xamantene bi duñu amal ben importance waye mën nañu sax juller bakkar wala mu wañi suñu tuyaabay koor tay insha allah liñuy denk suñu bop dilako denk yow sama mbokk mu jigen mu julit mi moy nga moy tandiku jiko ju jiko wo jiko yu bon jamono bi nga xamantene bi da nga woré surtout mer ndax da nga gis ñun ñu bari ci jigen ñi buñu woré dañuy gaawa mer ta mer bobu daf leen yobé bañuy saga surtout suñu doomi ndax des fois ni ngay nekké ci kër gi liggéey bi ñett la nga sonn liggéey bi wër la xalé bi mëna joggé fé def dara wala mu ñew yuuxu wala dara rek ngay yuuxu ci kawam gëddu ko xass ko saga ko ndax mer bo xamanteni bi mer ngoko ndax te yow da nga xif ñu bari ci ñom ñu bari ci ñun jigeen ñi wala sax ñu metti goor ñi way ñu bari ci doomu adama ila buñu xife wala buñu woré dañuy gaawa mer non seulement dañuy gaawa mer waye ci seen mer gogu dina leen pousser bañuy wax lo xamanteni bi ay cadeau yi ñaaw la ndax top seen mer té lolu baaxul bokk yi yoonentibi sallallahu alayhi wasallam daf ñoo moy tandikulo buñu woré ñuy wax naka sudul nonu wala ñuy xulo ka ñaan ñewante yenen ti bi xamal la ne sax bu fekenteene bi amna ko xamantene bi sax mi ngi lay xecc ci histoire fek yow da nga wor ne ko inni sa'im man dama wor na lolu dekk say tontu ak mom waye bu ko fek ci muko ci wax ju ñaaw jum lay wax wala xulo bo xamantene bi daf la ci wo kon lolu ñu moy tandiko ko bu baakha baakha baax surtout suñu digënté ak suñu doomi ndax lég lég nga gis jigen jo xamantene bi mer na mer bo xamantene bi wala sonu na sonu bo xamantene bi ci wéru koor bi ak liggéey bu metti bi ba da ngay gis ne sax yeen saay day ñaan yalla doomam bo xamantene bi def na lu ko merlo ta lolu dañ ko wara moy tandiko ci jamono bu ne rawati na ak jamono bi ñu woré ñaan yalla say doom ay yalla ngeen deew bo xuluma leen ak yalla ngeen nangam ak di leen ñaan yalla yu bon lolu jigen ñepp war nañ ka moy tandiku ci jamono ju nek rawati nak jamono juñu woré parce que ku wor say ñaan day gaawa nangu kon nga ñaan say dom lo xamantene bi baaxul mu tabbi ci seen kaw ah bu ëllëgé ci bir nga ngay réccu wala amana sax bu dé jigen jo xamantene bi gëm yalla am dafa xawa dess bu daan dañ ko liggé dañ ko la fekk yow ya ko ñaanon yalla kon lolu mbok yi nañ koy baye xel bu baakha baax suñu doomi buñu tangalé suñu xol yi olié ñu duleen ñaan yalla mé nañ leen ñaanal yalla olié ñu duleen ñaan yalla waye nañ leen ñaanal yalla parce que amna lo xamanteni bi xalé mo koy def té xalé bobu yow wajurum ya ko wara tekte rawati na yow mi nga xamanteni bi yow yaay yaayam ëlëk ci bir su baaxé xeyna dinañ joxoñ ñu bare bari waye su boné yow lañuy joxoñ kon fexel nga diko ñaanal mu doon doom ji gën ci doomi fexel nga diko ñaanal mu réussir fexel nga diko ñaanal mu doon ku baax fexel bu ko nga diko ñaanal mu doon ku julité waye bu ko di ñaan yalla lolou kon ni diko baye xel bu baaxa baaxa baax benen bi biñ leen andi la tay di ko denk suñu bop di len ko denk moy ikhlasun niyya li wajhillah ni selal suñu yene yi ngir yalla yene yi nak suñu ko waxe xeyna nekul ne rek yene wéru koor bi mom motax ñuy wax ndax xamna ne mom ab julit bu ne bo déggé ne wéru feñ na di nga yene koor di nga juk fajar xëdd boy xëdd di nga yene woor bis bi nga wara bis bi nga wara xey woor kon yene bobu donte dañ leen ci ñaax waye taxul sax ñuy wax li yene biñu taxaw wax moy yene bu rafet def ngir yalla ci jamono yi nga xamantene bi surtout ñi ngi préparer ndogu ñu koy def te yalla rek tax ngir bëgg ci am pay bur bi tabaaraku wa ta'ala donte suñuy doom lañuy defaral ndogu bi donte suñuy borom kër lañuy defaral ndogu bi ndogu bobu nañu ko def ak yene bu sell te yalla rek tax ndax lan ndax yoonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa jëf yi dafa aju ci yene te doomu adama bu nek li nga jëf la nga yene rek ca ci am kon bi ngay defar ndogu nga def ko te yalla rek tax nga def ko tamit nga yene ci tamit dogal ko xamantene bi dafa wor lolou kon tiyaba bu maga mak nga ci am ndax yoonentibi sallallahu alayhi wasallam dafa ne kep ku dogal ku wor dina am comme tiyaba yi koku am kon ki wor so ba ngon jot nga dogal ku tiyaba yi ko yalla bindal ci koram gogu yow tamit yalla dina lako bindal tayit da gis nga dang kay bolé kon say tiyaba yi kor kon nga ci benn bes nga am ci ñaari tiyaba yi kor ci benn bes muy kor gi nga wor yow ak dogal gi nga dogal ki nga xamantene bi dafa wor donte sa borom keur la donte sa dom la wala sa yaay la kon ndogu bi nga xamantene bi ya koy préparer sa wa keur yi wor nang ko def ak yene bu rafet nang ko def te yalla rek tax nang ko def ak xol bu ubbeeku ta nga def ko tamit yene ci dogal ki nga xamantene bi dafa wor ndax wer wi amul dara lo xamantene bi war nañ ko ci sagane lu ñuy may ay tiyaba lu dul ne dañ ka wara ñeukante dañ ci wara profito benen bu mujj bi ñuy denk suñu bop di len ko denk tay insha Allah mom moy ñuy fexé ci biir wañ bobu ñuy toggé gannaaw bañu sélalé yéne toggu ga ba nopi def ko ngir yalla rek biir wañ woow nañ fay ut andando bo xamanteni bi moñu fay wétali ci jaamu yalla moñu fay wétali ngir yok suñu tiyaba andando bobu nak mën na nek radio mën na nek sa portable ci tu jamono yi nga xamantene bi ma sha Allah portable yi dafa tasaro te danika am legui lepp lu nit ñi sax di da def ci radio yi danika am legui sen portable ndax sa portable bo xolé amna radio te yalla def na ñun fi ci suñu dekk Senegal am nañ chaîne bo xamantene bi spécial alquran rek lay tek kon talal chaîne bobu di fi degg alquran wala sa carte mémoire nga def ci alquran kamel nga xamantene bo nekké ci wañ bi dang koy tal nga diko deglu walé tabarak wa taala di la ñu tiyaba wala nga def ci ay waxtaan yo xamantene bi def lay jëriñ ci la yok ci sa diine nga diko deglu ngir bur bi tabarak wa taala yokala ci say tiyaba ay koor buñu nilal waxtu yi nga xamantene bi dañ koy am ci wañ bi buñu ne rek li heure la bo xamantene bi ma ngay nekk ci wañ bi te limay def ma ngay def ngir yalla tax deug la lool jaamu yalla la parce que ya ngi ko def te yalla tax jaamu yalla la waye nak pour nga gëna yok say tiyaba comme dañu ne dañu nekk ci wéru promotion kon donc dañu wara gëna yok suñu tiyaba kon buñu nekké fofu ci wañ bi mbokk yi di defar li nga xamantene bi mom moy ndogu yi nañ fa talalé suñu portable di ci déglu lo xamantene bi daf ñuy andil jëriñ daf ñuy jural ay tuyaaba yu bare bare day yok suñu tuyaaba ci wéru koor bi wa illa su fekkentene bi lool mënta nek ñu def li nga xamantene bi mom moy azkar comme niñ ko waxé won suñu dars bi passé di wax ay la hawla wala quwwata illa billah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallahi alazim alladhi la ilaha illa huwa astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi ak yenen ak yenen ci ay azkar ñu di ci gor gorlu jamono yi nga xamantene bi dañoo nek di def suñu liggéeyu kër mo xam ci wañ bi la mo xam dañoo nek di foot mo xam luñu mën di def ci wéru koor lo xamantene bi liggéey la buñuy def kon nañ fa wétali ko lo xamantene bi def ñuy yok suñu tiyaba ginnaw bañ selale yene ci liggéey bo nga xamantene bi mom lañuy def kon tay inshallah li lañ leen andi lol lu ci juk ñu xamne ci bur bi tabarak wa taala la lu ci jubadi ñu diko jéggal bur bi tabarak wa taala ñu xamne ci mata dik doomu adama la ko jéggal bur bi tabarak wa taala di ñaan bur bi tabarak wa taala yalla nañu nangul leneen ñepp suñuy julle ak suñuy koor ak suñuy nafila ak bepp lepp lu baax lo xamantene bi def nañ ko wala ñu wax ko ci wéru mag wi ginnaw lolu mbokk ñu ñew ci laaj yi nga xamantene bi jot nañ ko tay mu nekkon ñaari laaj ben laaj bi soxna ci di laaj ne ba xam dagan na ci ko xamantene bi da fay wor jigen muy jël ay dom yo xamantene bi ay garab yo xamantene bi da fay tax du gis ma xam ci wéru koor wi ngir mu mëna wor wér wi yépp bañ ci amé ben bor wa koku lolou dara neeku ci mbokk bobu dañ koy wax ne jël ay garab yo xamantene bi daf lay téré gis mbax ci wéru koor bi dara neeku ci waye nak bu fekkentene bi daf ko def ngir meuna gëna taxawé wër wi ngir meuna ci gëna am temps pour jaamu yalla ngir bañ nawa tarawih yek manam nafile yi ñi def guddé geeg wala qiyamul layl yi di ka raw ngir bëgg takku jaam ci yalla lolu bu boba mom dañuy wax ni amul ben amul dara lu ci nek surtout rawatina bu fekkentene bi nak dom yoyu nekut lo xamantene bi da koy lor waye bu fekke dafa nek lo xamantene bi da koy lor li gën mom moy mu bayiko parce que dom adam bi wolo def lo xamantene bi daf lay lor wala tulqu bi aydikum ila tahluka dom yoy muy jël bu ko léré né lora nga nekku ci te mu bëgg taxawé wéru koor bi gën ci gor gorlu ci jaamu yalla dara nekku ci waye su fekkentene bi daf koy def ni rek pour tayé la fay ay wéru koor ak ay ki na xamné lolu kon li gën mom moy mu bañ ko def mu bañ jël dom yoy su fekké daf koy def rek ngir tayé la fay koor ngir baña am bor koor rek motax muy jël dom yoy li gën moy mu bañ ko jël te xamné ñun li ñuy empêcher ba diñu téré koor ba diñu ko faylo loolu luñu yalla bindaleel la mu nekk dogal yalla bo xamantene bi yalla moko dogal ci ñun jigeen ñu war ko ko nangugu gudul and ak ben choona dal wala gudul and ak ben jambat kon dal mbokk bobu loolu lañ koy tontu ci question bobu budé daf koy def ta amul ben lorangé baxna kañ lay gëna bax nak bu fekkentene bi daf koy def ngir gëna mëna takku jaamu yalla waye su fekke ngir bañi bor kessa mo koy taxa def li gën moy mu bañ ko def ñaarelu question bi ki dafa ne mom dafa am borom kër waye dafa nekkon seen kër manam kër papam ba mu am dom légi bimu amé dom mu ñew mu nek mu ñew kër gorom bimu amé dom mu sey ci ci kër borom kërëm and ak domam bob nga xamanteni bi dom bu ndaw la wayé ci biir kër gogou ay gorom ak ay ndikem dañ koy wax ne ko bu mu bayyi xalé bi nonu kessé mom kessé mu tëdd su ko dé bayyi nonu kessé ci neeg bi mu tëdd naka njégenal paaka wala brain almet ci suufu bop bi ta mom keur papa ma keur yaay mom xamu fo won yoy ñom xamuñu lolu te ci moy taawum ta xamut nak lolu ba xam mom islam lu ci wax mbokk bob liñ koy tont rek moy lolu nekkut lo xamantene bi dafa daganti islam daganu ci islam ngay jégenal sa doom ay paaka wala ay bré almet ak wala ay téré wala ay naam ak naam lool yépp daganul sunna yonnati bi alayhi salatu salam lim ñu jangal ci suñu doom yi moy ñu du leen defal seen musla bi yonnati bi alayhi salatu salam daan defal al husayn ak al hasan muy u'izuka bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq u'izuka bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq lolou moy musla bi nga xamantene bi wajur bi warnako mokal jigen ju nek surtout warnako mokal diko ñaanal ay domam waye ay tek pakak ay tek jase tek almetak tek bantu balek lolou yep nekut lo xamantene bi dafa werta daf ñu yobbu ci bokalé parce que da fay duggu ci xéetu man allaqata mimatan faqad ashraka kep kuy tak galaj bokale nga te lol nit ñi dañ koy def ngir ay galaj ak ngir ay muslay bur bi tabarak wa taala ku musalul dara munula musal paka munula musal jaas munula musal bray almet munula musal lenen nak lenen munula musal bur bi tabarak wa taala rek mom mo meuna musalaté kon suñu dom yi nañ leen di jangal ñaan bi ak di leen jangal ikhlas ak falax ak nasi buñu xeyé ak bu jant bi di sox ñu leen koy diflil ak ayatul kursi tañu baye yeneen yi nga xamantene bi dañ la koy takulo ay labbu ñuul ak ay téré xoma ay pakak ay brain almet ak lool yépp nekkul lo xamantene bi islam daf ko santane kon ñu baye ko xel bu baaxa baax insha allah aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.